Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Boas a todas, comenzamos un pouco de retrasos informativos, mas aquí estamos, o 25 de febreiro, ao vivo, cando son as 10:30 e 6 minutos. 6. Vivo directo. E imos cos titulares. Falaremos das dietas de Parlamento, que parece que a paz non se consolidaba, como aventurábamos nun outro contra. Tamén daremos conta de varias accións de protesto de la xente que está en folga dos de polideportivos. Algún comentario de alguna personaxe moi bien querida por estas lares, como é Rosa Díaz. Falaremos tamén das GAI e nos iremos tamén para falar de fora, pois de as situacións que se vive en Grecia coa folga xeral, mas tamén daremos conta de unha situación que se está a viver en Italia coa xente emigrante e a xente solidaria con elas. Yo glamour, anda, cuando me smoke a todos pero con pasta. Rogas, pues claro, ¿qué pensabas? Estás fijarte, alto standing, rolan gramos a patada. Sí, por alto chapinocha, que dentro de poco se va a quedar pocha. Como a tu achocha, ocha, soche. Faltaba salir na tele bollando con aquel no sé coche. Puedo mirarse un Porsche, tanto más te cache, más caché. Che, da verdad, puto, puta. O único que pretendes es sacar es moita viruta. Con exclusiva, rindo vos das pibas que compran a revistas. Pois comenzamos coa sabotaxe contra o automóvil dun concelleiro do PP de Brión. Na pasada terza feira, martes de Entruido, o vehículo de Julio Couselo, concelleiro do Partido Popular en Brión, foi atacado, resultando destrozada a pintura, tapizaría de coiro e a lúa dianteira e a traseira e un lateral. Segundo o PP, persoas descoñecidas deitaran unha pedra de grande tamaño sobre o carro, esnaquizando o vidrio e chegando ao maleteiro. Carlos Tomé, voceiro do PP do mesmo concello, sinala que no verao pasado tamén foi alvo dun boicote, cando lanzaron dúas pedras contra a galería da súa morada. Pois ben, isto que está acontecendo en Brión, según recollimos de Galiza Libre, e dicer tamén que hai dous días a Guardia Civil de Padrón asegurou ter unha grabación da realización da sabotaxe ao carro do concelleiro do PP, mas de momento non sabemos máis nada. Imos para Baroña, para Porto do Son, onde a alcaldesa Ánxela Franco quere poñer unha depuradora e a base de hipocresías varias, como xa estamos acostumados a escoitar en ámbitos políticos, como por exemplo que non dan a imaxe do Castro ou dicir que non todos os que protestan son afectados, segundo o cual poderíamos pensar pois que non todos os afectados protestan, non? Por exemplo, os pasaros. O mesmo negar que haxe intereses políticos, que tamén o dixo esta personaxe. Desde logo que unha decisión política sempre ten un interés político desde o meu punto de vista. Bueno, isto ven a conto porque saía en noso gran queridísimo amigo xornal El Correo Gallego unha noticia sobre o boa que é esta alcaldesa que di que non aprobará a depuradora ata falar cos donos das fincas que expropiará para tal fin. Pero vamos, que a información real que nunca toparemos neste xornal como este, como en Correo Gallego ni ningún outro Voz de Galicia pinten do que se pinte, a intención real desta personaxe é non aprobar a ubicación final da depuradora ata falar coa xente da zona. É dicir, aprobar se vai aprobar, por moito que fale cos afectados. E de todas, as dúas opcións que dá é a Buín ou Punta da Cabra, ali pois en Baroña, como ben sabedes, moi preto daqui, en Porto do Son. E nada, pois decir isto pois simplemente por desmentir o que din os falsimedias. Pues vimos con unha acción que resultou curiosa e, aparte, moi comentada en moitos medios. Pintaron de verde a piscina donde iba a xugar a selección española de polo acuático, en Pontevedra. Dicer que parece ser que a selección española, máis coñecida como La Roja, pode ser que se bautice a partir de ahora como a verde, despois da que a piscina donde iban a xugar aparecerá pintada desa cor. Están a xugar o Mundial de Waterpolo e parece saber que toda a iniciativa ven sendo de traballadores e traballadoras do sector das instalacións desportivas que, como xa vos comentamos en outros infos, están en conflito co patronato en reivindicación de melloras. Falábamos incluso de que querían acordar para el 2012 cobrar 1000 euros. En fin. Polo visto, pues, fuentes sindicais indicaron que con efecto poderían ter sido traballadores das instalacións deportivas que protagonizaran esa acción como parte das iniciativas que acompañan a greve indefinida que están a levar. Por suposto, o presidente da Federación Galega de Polo Acuático pues, opina que é unha barbaridade facer iso, mas contar que ao final a partida se realizou igual. Pois pues, isto que hai. Salero, soy un gato rumbero, bebiendo tinto verano, en la taberna del puerto, en la taberna del puerto. Yo soy gato de calleja, tengo alma de bulería, yo siempre he vivido al día, abrazando la pereza, abrazando la pereza. Del barrio, echo mi cante a la luna en la noche de verano, en la noche de verano. Outra noticia que ven desde Vigo e que aparecía en moitos medios de desinformación é a folga de onte que houve en Vigo pola sanidade pública e que se anunciaba que cancelaba a metade das operacións. Entre 3.500 e 4.000 profesionais da sanidade participaron desta folga, onde máis resposta houve foi no sector de servicios do suposto futuro hospital privado, que serían cociña, lavandería, mantemento ou roupeiro. Este último, parece ser, secundou ao 100% a folga. E, bueno, falan de que xa van a seguir cos paros, falan de que o seguinte paro parcial será o 3 de marzo e haberá un paro xa xeral o 25 de marzo. Sí, non deixa de ser significativo que o 100% da xente pues, que cobre os horarios máis baixos, precisamente a que realmente sinte a folga como necesaria. Haberá por aí moitos cirusáns que lles importa unha merda, xa teñen súa clínica privada. Bom, e ás veces cometemos erros nos infos e aventuramos a que as cousas van a ir por un derroteiro que parecía o máis lóxico, como estamos a falar das dietas dos parlamentarios da Xunta de Galiza, que parecía como que si quixeran calmar os ánimos. Pois non parece que denuncian que Feijó estivo cobrando dietas mal a non usar un coche seu. Parece ser que, según o regulamento, os políticos só teñen dereito a cobrar dietas cando utilizan un coche de seu ou van en outro que de alguén, vamos, que non viaxa de balde, como en este caso, porque é un coche que llega a ensayar ao Citroën, xa cando era, vamos, non a hora de presidente, sino cando estaba na oposición de chefe, e non tiña que pagar ni siquiera a gasof. En fin, que a continuación Feijóo pues, recoñeceu que sí, que era un coche privado e que era, pero que tiña dereito a cobrar as dietas, e que atención aos socialistas que esta cousa non vai quedar aí. Ao mesmo tempo, pues, dicer que a deputada Laura Seada, que tamén denunciáramos que estaba a cobrar un mogollón en dietas, pues di realmente ela que sí, que cobrou máis de 600 euros en taxis ao mes. Pois ben, parece ser que é unha autodefensa, pero simplemente pois ben ser unha manifestación da desvergonza que teña a clase política. Unha persoa que está cobrando unha cantidade de diñeiro ao mes, como ven sendo 4.500 euros, según a lei de tal, a parte de dietas que cobra, non sei cuánto, se permisa o luso de viaxar en taxi, en vez de coller un medio de transporte como ten que coller cualquier outro currela que se desplaza. Pues, en fin, ¿qué vamos a decir? Estamos pagando ya 700 euros al mes y ainda tenga desvergüenza de decir que sí que os cobró. It's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart. It's too late to say that you're sorry. So you turn your back and said that my love was getting cold. No, you coming back, want me to take you back. I've got somebody new, loves me more than you. Well, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart. It's too late to say that you're sorry. So you turn your back and said that my love was getting cold. No, you're coming back, want me to take you back. I've got somebody new, love me more than you. Well, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart. It's too late to say that you're sorry. E imos falar de Rosa Díez porque non pode ser de outra forma. Hai que comentar a súa gran cagada porque queda fatal, vamos. Como moitos xa saberedes, nunha entrevista concedida a cadea a CNN, a líder da UPyD, Rosa Díez, define o presidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero como gallego, no que a continuación va diu no sentido pesorativo da palabra. Que es muy precisa una idea en torno a Zapatero, una idea que lo defina. Podría ser gallego, en el sentido más peyorativo del término. Pues que nos conte el sentido peyorativo, ¿no? Bueno, sentido peyorativo puede ser que a mellor Rosa Díez, que pensaba gañarse aquí un diputado, dos, a mellor vaya sí. A hacerlo cru, porque non creo que a ninguén lle parecerá ben tales declaracións. To say that you're sorry after you've broken my poor heart. It's too late say that you're sorry. Turn your back and say, my love was getting cold. Now you're coming back. Want me to take you back? I've got somebody new. Love me more than you. Well, it's too late to say that you're sorry. After you've broken my poor heart, it's too late to say that you're sorry. Y bueno, para rematar as novas de Galiza, pois hai que mencionar tamén algo que nos está afectando, ¿no? O gran temporal que está azotando a nosa comunidade e o próximo novo claus que predín para o sábado. Falan de que, pois o único que quere dicir ao respecto, pois que falan de que é o perinverno da década. Os propios mariñeiros o afirman que son os que máis o ven, ¿no? Aí na costa, din que non pararan tanto dende o Prestige, daquela había responsabilidade humana. Agora o inverno preséntase duro por, se supón, casas naturais. Pero eu lanzo esta pregunta. De verdade que nada ten que ver nestes golpes climáticos extremos a man humana? Porque non se leva dicindo anos que a contaminación e destrución da terra constante, o constante bote de fume da industria, o constante, bueno, o sacrificio polo simple feito que o sistema ten que seguir producindo. Isto que non ten consecuencias de algún tipo, se leva dicindo científicamente, había datos que demostraban, e empezamos a velo e empezamos a ter medo polas noites porque son o vento moi forte, en fin. Iso e as probas de guerra que fan en moitos sitios, non? Onde lanzan misís nucleares para probar, bueno, se si funcionan ou non. Sí, si, sí, que quedan tantas cosas por mencionar que... Pero bueno, o caso que, claro, desde aquí, pois sí, animar a precaución do que poida vir. Sí. Pero... Parece que ven peor do que xa estamos vivindo. Sí, pero tamén, o mellor, é algo tarde para lamentarse tamén, non? Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Pois, como sabedes, estamos en crise. Xa se están cuestionando o de as pensións de alongarlas e pagar menos e demais, pero sempre hai quen sae ganando. Así se sabemos de saber que o máximo dirixente das GAI, Teddy Bautista, vai cobrar 24.500 euros ao mes cando se retire, en visión vitalicia. Que vamos, que casi é o 90% do seu salario actual, que cobra pues una barbaridad, casi 30.000 euros al mes. En fin, el presidente de Asgai va a decidir él cuando se subila, no, aquí no hay leyes que apliquen ni nada, y es todo por un acuerdo individual firmado con la empresa. Esta situación, pues, como sabíamos dando cuenta en algún informativo, pues a la persona que trabaja en Asgai, que está con estos ERES de regulación de empleo, les debe parecer maravilloso. Contigo le darías tu nombre y él se fue triste pa' casa y tú seguiste bailando toda la noche. Bye, bye, bye. Mira cómo va. Bye, bye, bye. Mira cómo va. Huyelo. Imos cunha nova moi moi interesante. O vocal de seguridade vial do PP dimite tras dar positivo nun control da alcoholemia. O diputado e presidente de Novas Generacións do Partido Popular chamado Ignacio Uriarte, que presentou a súa dimisión como vocal na Comisión de Seguridade Vial do Congreso tras dar positivo nunha proba de alcoholemia despois de ter un accidente en pleno centro de Madrid. Por este feito foi imputado por un delito contra a seguridade vial. E pois ante isto tomou a decisión tras saberse que o pasado venres conducía baixo os efectos do alcohol, pois, e na que un policía lle facía un control e deu positivo, pois chegou a esta conclusión. O sea que aquí cada cual peor, porque non sei se coñecedes moitos o caso de John Cobra, o gran rapero este que finalizaba a gala de Eurovisión dicindo tocadme la polla a todos, ese tío guai que andaba por aí. Pois ese tío ni más ni menos salía en fotos de manifestacións de España 2000 en Valencia levantando a man alzada e gritando putos inmigrantes e verdadeiros barrabasadas, e cando lle pregunto ao respecto el di no, yo no soy racista, mi mujer es colombiana. Que gran argumento. E por outro lado, o sea, recoñecía que estaba na manifestación e se decía, sí, pero yo fui a defender un barrio que estaba ocupado por estranjeros que daban palizas a nuestros jóvenes. Despois non sei que máis di, ao final acaba dicindo, antes nazi que maricón, en fin. Xa o di todo, ¿no? O sea, sabemos como é, o sea, que deste tipo de personaxillos está feito o mundo. Sí, bueno, dicer que este o presidente de Novas Generaciones, que é diputado desta legislatura. Aparte de ser membro desa comisión de que trata do alcohol e demais, pois tamén é de outra comisión que trata do problema das drogas. Así que cualquier día o vemos dimitindo tamén desta. Salta la valla, dobla la esquina. En un bar de colegas a revolta se conspira. En Calquera, a doquier esta primera línea. De revolta iconoclasta, lucro proletaria. Pum, pum, Lolita incendiaria, pum, pum. Lolita unitaria, es tiempo de hacerle frente abiertamente. Con las armas que podamos, sinceramente. No camino siempre, siempre. Queda semente, dos que loitaron en cualquier continente. Con canción, poesía, rima, dejando o mejor da vida. Viviendo en la guerrilla. O sabemos a mellor arma que temos, e a propiamente, coherentemente. Vos xa sabedes que rematou o entroido, mas como ainda gustamos de disfrazarnos de vez en cuando, vimos de dar unha noticia da que subemos agora. Un mozo se lle deu por ir disfrazado de miembro de ETA en os, bueno, carnavales de Medina Sidonia, en Cádiz. Este, igual que o do PP, tamén se mazou, evidentemente, e tivo problemas que o pillaron os picoletos baixo conducindo, baixo os efectos do alcohol, e deuselle por dar a fuga, disfrazado de tarra. Tamén a quen se lle ocurre. Vos ben, aos picolos colleron, evidentemente, e foi levado ao cuartel da policía local e aí fixeron o control da alcoholemia, con o resultado foi positivo. Pois ben, vimos de saber que o conductor do vehículo foi posto a disposición judicial acusado dos delitos de resistencia a xentes de autoridade, delito contra a seguridade de tráfico e delito de apoloxía do terrorismo. E isto porque iba disfrazado, con parte de disfraz, con fotos de Iñaki de Juana Chaus e con o anagrama da organización de ETA. Bueno, e como xa temos falado aquí de da farsa e do suicio espectacular que nos ten acostumados este estado, e no caso do Grapo, no, o caso da participación no asalto a un furgón blindado no 2000 por membros do Grapo e Fernando Silva Sande, que xa non é do Grapo, de feito hai moitos cristos aí que xa dos que xa temos falado. O caso é que saía hoxe o veredicto e caían pois de media 135 anos de prisión. Esther González é a que recibe a pena máis alta, de 144, xa por tamén pertenza ao Grapo. E Areada, no, como se di, Arenas saliu ao solto. Ese saliu ao solto, entón... Sí, bueno, dicer que como comentáramos nos hizo, pois o Silva Sande acusaba a Arenas de ser o ideólogo do asalto ao furgón de Vigo, e o Sui determina que non há probas suficientes para demostrar que hubiera relación alguna con él, entón xa era solto. Dicer tamén que Esther levaba máis tempo porque ata agora non tiña esa condena de pertenencia á banda armada, entón é o que lle suman, porque os outros xa tiñan, entón non lle pode caer de novo repertenencia a banda armada, onde cualquier día o inventan. En fin, de todas xeitos, pois é unha barbaridade, son máis de 100 anos a cada quen, e a Silva Sande, pois, se salió o chivatazo. E tamén sabemos de ENCE, esa empresa tan querida por nós, a compañía papelera que nos airea a Pontevedra día sí, día tamén, Marín e toda a ría, pois tamén está asentada en Asturias, por si non sabíades, en Navia. O novo presidente da compañía papelera chamase Juan Luis Arregui e vén de solicitar ao goberno asturiano a introdución de cambios na ordenación do territorio para aproveitar 300.000 hectáreas abandonadas, que ven sendo casi un tercio do chan, que hai en Asturias, para destinar a bosques de carballos, castañeiros, chopos e tamén eucaliptos. Bueno, En Asturias hubiera unha movida moi potente hai anos cando se intentou introducir o eucalipto tan barbaramente como se introduciu na Galiza, e daquelas quedara en mans do goberno a decisión de se se plantan máis eucaliptos ou non. Por suposto, ENCE, que está facendo pues, ali das súas, ven a decer que están perdindo moitas cuartos por falta de eucalipto, e que o eucalipto é un árbore moi rendible e que está facendo biomasa que provoca 565 kilovatios por hora, suficientes para atender as necesidades de 170.000 fogares. Xa sabemos como funciona eso de a creación de electricidade e a repartición. Danse casos de xente que ten un muiño de vento e non ten luz e está escuitando todo o día un muiño de vento. Ou de xente que ten que sufrir torres de alta tensión e tampouco ten luz na vivenda. Pero, en fin, non vamos a seguir facendo máis historia ao respecto disso. Dicer que o presidente do Principado, o señor Vicente Areces, Álvarez Areces, es membro do PC, de aquí na clandestinidade estivo por Compostela facendo das súas, era un dos membros destacados do PC, daquelas, amósase moi disposto a propiciar a criación de emprego e riqueza no occidente de Asturias e a tempo que destaca o seu compromiso do seu objetivo coa iniciativa empresarial por parte de ENCE. Así pois, esperemos que non vaya adiante, mas moito temémonos que Asturias vai se encher de eucaliptos. Non dare t'ambiccio ma non mi zona i ridione sa presenta l'angoppa cavalice cartone benvenuto terrone ad questa eccezione che è piaciuta da buffa coppa di sperazione ma non l'hanno mai inventata e non inventeranno mai il ristorante che da siete magna roba te ne vai paghi il conto e lascia pure a mazzetto così non si incazzoi a me fa come a purpetta come a purpetta come a purpetta. It is no mystery we're making history. It is no mystery winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Tell me something, Mr. Nuova Destra. Tell me something. E fatta tanta morta che si dava e si spara. Porta fa su tutti a senza pensare. Se cominciamo su diverso. Nuova stai nata vota che mamma fai schifo. Tutte non voglio manca parlare. Non è cosa compare, non l'ha già vista mai. Io vedendo che discute con un pare. Ma c'è mai, mi fai schifo. Ripete tra l'altro già sai. Fai una cosa, non ti avvicina mai. Non ti avvicina mai. Non ti avvicina mai. It's no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Progressista. Tell me something. Vamos para Italia, concretamente para Turín, onde houve unha operación policial contra o antirracismo e a solidaridade. Amañado 23 de febreiro, a Brigada de Información de Torino, baixo a orde do fiscal Padalino, efectuou dúcias de rexistros na cidade e noutras localidades do norte de Italia. Seis compañeiras foron detidas, tres no cárcere, tres en detención domiciliaria, e outras dúcias de compañeiros viron irromper nas súas casas durante esa madrugada a xentes de uniforme que se levaron pois, de todo, ordenadores, teléfonos, panfletos e máis material. A acusación que está na base desta mega operación da policía é, como sempre, un delito da asociación, o que permite así estas detencións e as obrigas preventivas dos compañeiros acusados de nada máis que pois, da súa actividade antirracista, porque últimamente se estaban facendo campañas moi específicas pola o golpe represivo contra a inmigración ilegal en Italia. E, bueno, vou vos dar conta un pouco do comunicado que se publicou a raíz desta operación policial, desta represión, que sacaron pois xente dali de Torino. Susto así, porque lendo os mesmos autos da investigación, os delitos que se imputan non son nada máis que iniciativas públicas, concentracións, accións na rúa, repartir flyers, que nos últimos meses intentaron romper o silencio arredor da explosión racista e do delirio securitario que están transfigurando a cara das nosas cidades. Para quen aínda nos informou, en efecto, nas nosas cidades existen campos de concentración nos que se encerran homes e mulleres cuso único delito é o lograr escapar das súas terras en afogarse no Mediterráneo como centenares das súas irmáns. Esta operación da policía non é máis que un intento de facer calar a quen non está resignado ao medo, a quen aínda ten coraxe de practicar a solidariedade entre explotados e de berrar coa cabeza ben alta en pleno silencio. Non é casualidade, entón, que na mesma mañá a policía entrara tamén nos locais de Radio Blackout, a única radio libre de Torino, dende a cual adoitaban falar moitos dos antirracistas detidos e que nos últimos meses en especial deuse voz a moitas batallas que, a pesar de todo, molestan a pasividade torinesa. Dende os inmigrantes aos estudantes, dende os traballadores aos no TAF, certo que non será un miserable fiscal e a súa pandilla quen parará a solidariedade, o antirracismo e o desexo de combate. Firmado, Antirracistas en Patria. Qui ont tellement évolué et ont oublié la racine. C'est peut-être pas une solution, mais je crois savoir ce qu'il nous faut. Nous faut. C'est pas la solution, mais je crois savoir quel est le mot. C'est des roots, roots qu'il nous faut. C'est des roots, woman, à retour aux racines. C'est des roots, roots qu'il nous faut. Sí, bueno, de aquí, dende a Calimera, pues a nosa solidaridade con a Radio Blackout e con toda a xente solidaria en Italia, en este momento tan difícil que están a viver, con a represión que tan dura que se está a sofrer contra a emigración. Berlusconi está a facer das súas, incluso aproveitaron un momento en que hubo pues unha briga entre xente emigrante de un lado e de outro para facer daquelo pues xa como a xustificación de que son todos uns maleantes e aí hai que cortarlle o paso e incluso bombardearlos. C'est pas sûr, mon petit bisbo, mon petit Mali. Mais c'est pas sûr même ce que tu dis. Oui, mais au fond de moi, j'entends ce mot. C'est du roots, ma roots qu'il nous faut. Il nous faut. C'est du roots, woman, à retour aux racines. C'est du roots, ma roots qu'il nous faut. C'est du roots, qu'il nous faut, woman, à retour au tempo raga. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Como sabes, sendo un clásico, falemos de Grecia. Non da Grecia clásica, pero sí do que ven sendo esa, pues, unha aventura a contar máis de da loita que se está a viver en ese país europeo que está sendo incluso pues maltratado por os seus propios compinches de dos poderes, ¿no? En fin, a xente está indignada coa situación que se está a crear en Grecia e vimos de saber o un grande éxito da folga que se convocou, con moita xente participando na rúa en movilizacións, a xente que incluso pues intentou asaltos a certos ministerios e a bronca pues foi potente. Creo que non sei se queres ampliar ti a noticia do que tes. Bueno, eu que sei é que estivo secundada por un 80% de empregados de todo o sector, público, privado, se calculaba máis de 40.000 persoas e, bueno, e despois que houve moitos incidentes, o que máis así calou parece ser que foi cando 150 encapuchados comenzaron a romper o mobiliario das rúas. E ante eso, os antidisturbios lanzaron gases lacrimóxenos indiscriminadamente en todo o centro de Atenas, pero tampouco houve un intento da sociedade grega por parar a esta xente. Quero dicir que a rabia en todos estaba ben clara. E aínda que eu tamén quere dicir que isto é algo que convocaron os sindicatos, e eu, bueno, teño unha gran desconfiada por eles, e non máis ben dicir repulsión, porque para mí son instrumentos que acercan aos traballadores co capital, entón, polo tanto, non sei onde fiar, pero bueno, sí que é verdad que en Galiza se teñen previsto, o sea, aquí tamén, ali hai un mogollón de recortes, está claro que a cousa está mal, pero aquí, o sea, están recortando rollos sociais, xa cando recortan pensións, a xente lle atrasan a xubilación e un sinfín de cousas, como a subida do paro e, en cambio, os precios tamén suben, os salarios se conxelan, se non baixan. E o 2 de marzo está previsto, polo que teño oído, que convoca en plan comisións e algo así, que haxa manifestacións por, bueno, por Galiza, que creo que están en Coruña, Ourense, en Santiago non hai, pero bueno, Coruña, Ourense, Vigo e Lugo, creo. E bueno, eu me plantexaba que realmente a data está posta, ou mellor hasta non era mala idea ir, xuntarnos, os sindicatos se o convocaron, pois que o convoquen, xa teñen pasta para pagar os cartaces e todo eso. Pero mellor sí que teríamos que ir un pouco a manifestar a nosa indignación como fan os gregos, no? Que tamén hai moito que aprender de alí, a verdade, no? En ese sentido, porque a veces nos resignamos demasiado. Sí, bueno, eu creo que realmente os sindicatos xogan dúas bandas. Por un lado, a non movilización, que ven sendo esas convocatorias que fan de cuando lle espeta de sacar a xente á rúa, e o que sacan realmente son os seus liberados e delegados sindicais, que son, e as familias, son as que xuntan a manifestarse en, porque están para realizar totalmente a loita. E outra cousa é o aproveitamento de cuando a loita surde de por sí espontánea, como aconteceu en Grecia, no? Que foi a xente a que empezou a salir á rúa, a facer accións e demais, e eles, aproveitando a situación, pois, se lles dá por convocar este tipo de folgas. Evidentemente, o éxito non responde á chamada do sindicato, sino porque xa estaba sendo un éxito día tras día. Aquí a que nos xogan é, meña, mañana saímos. Pero, por outro lado, están patando continuamente e a xente, pois, é normal que non acuda ás súas parafernalias de procesións. Íbamos con unha noticia que supoño que xa saberedes porque está en todos os medios, en todas as televisións, radios, demais. Pois un preso cubano morreu após 85 días en folga de fame. Un preso opositor ao goberno cubano chamado Orlando Zapata Tamayo, que foi un dos 75 que arrestaran as autoridades cubanas na primavera de 2003 acusadas de actuar como axentes dos Estados Unidos. A acusación era que aceptaron cartos da Casa Branca, ao parecer. Pois ben, este home declarouse en folga de fame, pasou 85 días, ingresaron o día anterior a morrer nun hospital, e la morreu o pasado 16 de febreiro. Ben, el reclamaba ser considerado como preso de conciencia, cousa que o goberno cubano non admitiu e levouno hasta o final. A mí, simplemente, facer unha reflexión ao respecto, pois, bueno, aquí nestes informativos xa estamos dando conta de cando en cando a situación de Amadeu Casella e de outros presos que se poñen en folga de fame como medida última para reclamar a... xa non que se xan considerados presos de conciencia ni nada, sino para reclamar o que, según a lei, lles corresponde, que é estar en liberdade, mas os medios non falan para nada delo. En caso deste, pois... está ben que se fale, que se saiba, mas xa nos gustaría que tiveran as mesmas medidas para o que acontece, pois, aquí ao lado. Pasamos a unha nova en Chile, unha nova triste, na que anunciamos, se anunciaban en diferentes webs que levan bastante actualizada a loita polos mapuches. Deteñen en Chequenco, en ensañamento represivo contra a unha familia e a súa comunidade de Angol, en Chile. Iso foi o pasado sábado nas aforas do cárcere de Angol, que foi detido violentamente por forzas represoras do Estado chileno, Suyo Millacheo Ñanco, irmán, curiosamente, de dous presos políticos recluídos neste cárcere, Luis Millacheo e o huerquen José Millacheo Ñanco, todos membros da comunidade Neuen Mapu, José Millacheo Levio de Chequenco, unha das comunidades que encabezaron a historia da luita mapuche na zona de Malleco. Segundo a información da súa familia, Suyo Millacheo ia coa súa nai, unha sobrina moi pequena que nin chegaba aos 2 anos de idade, e a súa irmá, menor de idade, procesada tamén pola fiscalía por simplemente ver aos seus irmás no cárcere de Angol. E cando a saída, de repente, foron interceptados con moita violencia e sen mostrar ninguna orde, foi Suyo Millacheo secuestrado e trasladado a Collipulli. A neniña pequena, a sobriña, foi apartada con brutalidade por parte dos policías chilenos das mans do seu tío, e non dubidaron tampouco un instante en apuntar coa súa pistola a menor, a irmá, como se fora tamén un potencial perigo para o operativo, non? Os familiares no momento reaccionaron, evidentemente, e se produciron incidentes que culminaron cunha chuvia de pedras contra a comitiva dos 3 vehículos policiais que secuestraban a este compañeiro. Posteriormente, a brutalidade policiaca continuou na comisaría de Angol, onde foron agredidos os dirixentes da comunidade Huente Huincul Mapu, resultando Daniel Melinao ferido de gravidade e rociado o seu rostro con spray lacrimóxeno a moi corta distancia, polo simple feito de ir a pedir explicacións sobre a detención de Suyo Millacheo. E finalmente, pois, tivo que ser trasladado de urxencia ao hospital, pois, bueno, sin moitos non sabedes, os prelacrimoxeno é bastante duro e moito máis se o lanzan a unha distancia moi corta, pois supoño que sentiu falta de respiración e, bueno, afogamento e picores miles, non? Só foi capaz de conseguir saber que acusacións tiña Nelson Miranda, que é o abogado, despois da súa visita profesional ao irmán, a José Millacheo, e parece ser que lle acusan de furto de madeira, ni máis ni menos, todo isto para eso, furto de madeira a Forestal Mininco, que é unha transnacional que invade estas comunidades de Malleco e gran parte de Gualmapu. Aclaramos tamén que a familia Millacheo é unha das máis golpeadas pola represión, atopándose ata agora o lonco da comunidade Ciriaco Millacheo como clandestino, e isto foi un motivo que... Non, así se excusaron as autoridades para o ensañamento represivo que lle fan. E é preciso lembrar tamén que varios dos persoas nese día, o sábado, encarceradas, son inicialmente imputadas por un só feito, pero que logo acaban reformalizados achacándolle gran cantidade de feitos que, segundo a lógica racista dos fiscais antimapuches, permite a súa detención por máis tempo e o cumprimento de penas máis altas pola suma delas. Así que, bueno, pois nada, unha noticia triste, toda a nosa solidaridade coa familia Millacheu, en xeral co, bueno, coa comunidade mapuche, e todo un chamamento a primeiro a difundir esta noticia, porque é algo que nos que non difunden en ningún medio, que solo saben eles e non o difunden, e pois hai que dicilo por medios como este. E tamén pois unha chamada a solidarizarse con accións de protesta pois do tipo que sexa contra pois contra esta situación represiva específica dos mapuches. Sí, eso, animarvos a rularlo, que non quede nos ouvidos, que a radio se expanda máis alá de estos micros e que as noticias que escoitache de Sose e as que escoitades aquí nos infos, pois está ben que se conten e que se falen nas reunións, nos bares e demais. Con un cartucho a to calibre AK-47 pa' los giles. Los que casi dieron muerte al pueblo que aún vive. Y damos paso firme, no la vendo, así que no pide que les diga, tienen que verla acá, no la dan en la TV. Les sirvo de... E así despedimos os informativos de hoxe, xoves 25, dando paso ao seguinte programa que ten lugar, Mulleres e Viceversa. Pois sí, eso, que se quedas disfrutando da radio, xa levamos 2 horas e media de en día ao vivo e aínda tedes máis, así que en estas noites así de tormenta, onde estades mellor que na casa escoitándonos e tomándovos unhas birras e fumándovos os que vos pete e demais. Os convidamos a atención a este programa de Mulleres e Viceversa, que como contara xa antes, pois non pudo ser na sexta feira pasada e vai sendo agora en plan sorpresa.